Jakże to jest wciąż świeże, inspirujące. Absolutne piękno najbardziej abstrakcyjnej formy sztuki, jaką jest muzyka. Słuchamy płyty Detroit Experiment z maja 2003 roku, wydanej i współtworzonej przez Carla Craiga. Elektronika z Detroit. Detroit Experiment. To sobie tak myślę, kolejny przykład w amerykańskiej muzyce, gdzie istotna jest właśnie ta mała ojczyzna, czyli w tym wypadku miasto. A ta refleksja nasuwa mi się po tym, jak od jakiegoś czasu fascynujemy się muzyką Kamasi Washingtona, który z kolei zebrał wielu muzyków ze swojej okolicy, czyli z Los Angeles. To trochę inna historia, ale również nasiąknięta jazzem i to taka historia, gdzie przeróżne stylistyki, gdzie prąd i akustyka razem zmierzają w jednym kierunku. Czy to poprzez label, poprzez wytwórnię, czy poprzez energię naprawdę wielu muzyków działających na co dzień w zupełnie innych składach. I tak też było z Detroit Experiment, czyli z przedsięwzięciem, w którym pojawił się wymieniony na wstępie naszego dzisiejszego spotkania Ann Fiedler, gentleman współpracujący z wieloma wybitnymi muzykami i osobistościami. No ale obok Fiedlera grającego na keyboardach, na fortepianie, mamy tutaj również, no oczywiście, Carla Craiga na syntezatorach oraz gościa, który miksował to wszystko w studiu, ale jak Państwo słyszeli, i perkusja, i perkusjonalia, i na płycie pojawiają się wokale, co może za moment sprawdzimy. Cała masa saksofonów, trąbki, basy akustyczne i elektryczne, gitary. Do tego wszystkiego cut and paste, bowiem nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale no zresztą przejdziemy do tego nagrania za chwilę. W każdym razie pojawiają się również sample z płyt wybitnych jazzmenów, którzy nadali ton muzyce jazzowej 30, 40, 50 lat temu. Na przykład pojawiają się na tej płycie Detroit Experiment sample od Donalda Byrda. Tak więc cała masa technik, wrażliwości, energii i tego wszystkiego, co działo się na przestrzeni XX i XXI wieku w muzyce. I kiedy myślę sobie o porównaniu tej stylistyki, w dużej mierze rzecz jasna nadawanej przez Carla Craiga, w porównaniu z tym, co działo się za oceanem, czyli myślę tutaj o wybuchu nowej koncepcji w jazzie, Buga Wesseltofta, o tym wszystkim, co działo się na granicy sampli, żywego grania, tworzenia jazzu tylko i wyłącznie z sampli, jak na przykład w przypadku naszego polskiego skalpela, to myślę sobie, że Detroit Experiment absolutnie wyprzedza europejskie pomysły i koncepcje. No to przede wszystkim za sprawą no, takiego potężnego grania tu i teraz na setkę, mimo wykorzystania wielu instrumentów elektronicznych. To jest jakaś taka chyba ponadczasowa wartość, kiedy wszystko nagrywa się z powietrza przy pomocy mikrofonów. We'll be right back. Space Odyssey, a wcześniej Relation i Detroit Experiment w programie trzecim, z taką myślą, że to chyba nic dziwnego, że Carl Craig, idealnie ostatnio, co niejednokrotnie starałem się pokazać, idealnie przeniósł muzykę techno na klasyczne instrumentarium i nie zrobił tego, i nie zrobił z tego jakiegoś gadżetu, jakiegoś konfetti. Nie zrobił czegoś, co zupełnie odbiega od tego punktu wyjścia, czyli od stylu techno. No bo jeśli ma się w swoim dorobku współpracę z klasycznie kształconymi muzykami, z ludźmi na co dzień funkcjonującymi w przeróżnych, często jazzowych kombach, jeśli robi się jazz przy pomocy dużych składów, no to później taka muzyka techno w przełożeniu nawet na kilkudziesięciu filharmoników, to już chyba nie jest tak trudne. A mówię o tym, bo ciągle wracam do tej myśli, że owszem, moda na przepisywanie syntetycznych dźwięków na klasyczne instrumentarium trwa w najlepsze, albo na łączenie elektroniki z klasycznymi instrumentami ma się bardzo dobrze, ale niewielu osobom naprawdę to wychodzi. I kiedy sobie zadaję pytanie, komu wychodzi, a komu nie, to często wydaje mi się, że ci, co w maleńkości nie bywali w filharmonii, że ci, u których w domu nie pojawiała się taka muzyka, nie mają tego czegoś, tego feelingu do muzyki klasycznej właśnie, to nie powinni się za to po prostu zabierać. Bo czasem wychodzi na to, że zrobili, bo mieli pieniądze. Bo ich stać było na to, żeby zatrudnić filharmoników, którzy niby przełożyli elektronikę na klasyczne instrumentarium, a to nieprawda. No ale jeśli wracam do tego backgroundu, jeśli w twórczości Carla Craiga pojawia się w dyskografii taka płyta jak Eksperyment z Detroit, no to wszystko jasne. Ja przyznam, od mniej więcej 8-9 lat mam do czynienia z tą płytą. Nie miałem szansy, jakoś nie dotarłem do tego wtedy, kiedy ona została opublikowana, czyli w maju 2003. Żałuję bardzo, bo fajnie byłoby mieć ten pierwszy winyl wytłoczony właśnie wtedy. Dziś muzykę prezentuję Państwu z płyty kompaktowej, aczkolwiek ostatnio pożyczyłem od znajomego właśnie longplay winylowy z tą muzyką. Ten winyl też sporo kosztuje. To też jest taka pewnie perełka u niektórych z Państwa w kolekcji. Chciałbym jeszcze przywołać dwa nagrania z tego kapitalnego albumu. Płyty będące, jak wspomniałem, punktem odniesienia. Punktem odniesienia zarówno dla jazzmenów, jak i dla DJ-ów, dla producentów muzycznych. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w pewnym momencie na kompilacji ów utwór, który wybrzmiał, Space Odyssey, umieścił duet Underworld. To było bodaj na składance Athens. Jeśli są Państwo zainteresowani, proszę zwrócić uwagę. Tym bardziej, że oni miksują ten utwór z następnym. To jest też super pomysł. Wracamy do dwóch kolejnych nagrań z tego jakże ważnego albumu. Thank you. Midnight and Atlantic Ground i Detroit Experiment w programie trzecim. Z taką myślą, że ci wszyscy jazzmeni, którzy nagrywali ten album, później pewnie musieli się trochę zastanawiać, kiedy Carl Craig zaproponował, żeby w to wszystko włączyć jeszcze house music, żeby podkręcić to na stricte klubowy smak. Za chwilę Think Twice, czyli najbardziej rozpoznawalna kompozycja tego całego przedsięwzięcia. Kompozycja, po którą do dziś sięga wielu DJ-ów, ale też producentów robiących z tego właśnie nagrania całą masę przeróżnych remiksów. Bardzo bym chciał, żeby jeszcze raz w historii muzyki pojawił się ten eksperyment z Detroit, żeby w drugiej dekadzie XXI wieku panowie znowu spotkali się w studiu, nie tylko panowie, bo również i panie, i stworzyli coś, co mogłoby ponieść muzykę jazzową, myślę, w jakimś bardzo interesującym kierunku. A może to już nie byłby jazz, a może Craigowi, zwłaszcza po albumie Versus, bliżej dziś do muzyki współczesnej, do muzyki klasycznej. No w każdym razie w 2003 ewidentnie otulał się brzmieniami jazzu, a wszystko na wytwórni Planet E, na jego własnej wytwórni, gdzie ta płyta się pojawiła. Przed nami Think Twice, czyli utwór posiadający w sobie kruciaki, sample z kompozycji tak samo zatytułowanej, kompozycji, no właśnie, legendy jazzowej, czyli jednej z płyt Donalda Byrda. Experiment z Detroit. A sam Carl Craig, kto wie, być może w 2018 roku pojawi się na festiwalu Tauron Nowa Muzyka i będzie to prezentacja jego albumu Versus, ale już w pełnym składzie, mówię już, bowiem jak pewnie wiedzą fani elektroniki, Craig w 2017 pojawił się na festiwalu Audio River, ale tam był, no, powiedzmy, z trzonem tego całego przedsięwzięcia, a w Katowicach jest szansa na to, że wystąpi razem z całą dużą orkiestrą. Poczekamy, posłuchamy. Potrójne pasmo przenoszenie. A w nim teraz taka sugestia, że ci z Państwa, którzy stoją, proszeni są o to, żeby usiąść, bo przed nami rzecz niezwykła. Nie wiem, czy się mogę odezwać, czy państwo nie będą strzelać. Ciekaw jestem, jakie były reakcje, kiedy pojawił się ten cover Light My Fire, ale stworzony przez Kalifornijczyków spod znaku Mobius. Nie mylić z Dieterem Mobiusem, bowiem cały czas pozostajemy w Stanach Zjednoczonych, z tym, że z Detroit przenieśliśmy się teraz w nieco inne rejony tego państwa. W każdym razie Mobius to coś przedziwnego i coś, myślę, bardzo szalonego, bo to zespół, który łączył w swoim dorobku muzykę disco, synthpop, do tego wszystkiego dokładał całą masę sekwenserów, modulował głos przy pomocy wokoderów i wizualnie też dosyć interesująco się prezentował, bowiem nie stronił od kombinezonów, plastiku, folii, a znakiem rozpoznawczym tej grupy była nieskończoność, znak nieskończoności. No w każdym razie coś bardzo ciekawego z przełomu lat 70. i 80. i pewnie nigdy na to bym nie trafił, gdyby nie reedycja, która za moment się ukaże. Ten zestaw dwóch płyt, na których stworzono no, taką kompilację złożoną z pierwszego i drugiego albumu, czyli tego wszystkiego, co w trakcie funkcjonowania grupy się udało zarejestrować, plus single i na dokładkę jeszcze kilka innych nagrań. W każdym razie ta kompilacja nosi tytuł Welcome to World i jest właśnie sygnowana zespołem Mobius. Zespołem, który tworzyło trzech gentlemanów, ale ta historia się już skończyła. No ale fajnie, że będzie reedycja, bo gdyby nie ona, to pewnie nigdy nie usłyszałbym tej przedziwnej muzyki. Muzyki, która łączyła, jak wspomniałem, elektronikę często z szalonym punkiem. Warto przy okazji łączenia nowej elektroniki z tą starą zawsze sobie zadać pytanie, który z utworów próbę czasu wytrzymuje, a który nie. I wybrzmiały przed chwilą dźwiękowy pejzaż Mobiusa. No właśnie chyba tej próby nie podobał, bowiem no, są takie utwory, zwłaszcza w elektronice, zwłaszcza w tym przedziale, gdzie wyścig zbrojeń cały czas trwa, bowiem jak wiadomo ciągle pojawiają się nowe instrumenty, ciągle coś nowego, ale też zwłaszcza teraz w 2017 roku do łask wracają te pierwsze instrumenty elektroniczne, pierwsze syntezatory, jak na przykład bukla. No nic, w każdym razie część z tych kompozycji nie daje rady i moim zdaniem absolutnie nie stanowi o tym, że jakiś zespół mógł być w przeszłości czymś wielkim, czymś, na co patrzono, czego słuchano. Ale dla porównania chciałbym również i taką kompozycję przywołać. Za chwilę się z Mobiusem pożegnamy, ale po tym jak przedstawię Państwu utwór gdzieś tam kojarzący się z I Feel Love Donny Summer, a właściwie z Georgiem Moroderem, to pewnie za sprawą tych samych instrumentów, tego samego podejścia do tworzenia muzyki tanecznej, bo to będzie utwór na dobrym drive'ie, napędzający ciało. No i zbudowany z myślą o tym, żeby zaprezentować go na parkiecie. No rzecz jasna, będziemy mieli do czynienia z muzyką disco z końcówki lat 70. W programie trzecim Mobius. amerykańskie disco z końcówki lat 70. Mobius w trójce, tuż przed publikacją reedycji ich pierwszych, właściwie jedynych dwóch albumów z 79 i 1982 roku. Myślę, że to interesująca ciekawostka z przeszłości. Czasem mocno postarzała, a czasem dająca radę. Podobnie jak niektóre utwory Giorgio Morodera i Donny Summer. Na zakończenie inny klasyk, bo tak sobie pomyślałem, że skoro od klasycznego utworu rozpoczęliśmy nasze spotkanie, to i końcówka też wartałaby, żeby pojawił się właśnie jakiś klasyczny, znany utwór, który również odniósł komercyjny sukces. Państwo sami dopiszą, co to za tytuł, bo to doskonale znana kompozycja. Natomiast my się już teraz powoli żegnamy. Elżbieta Różycka i mówiący te słowa Michał Margański. Dobrej nocy. Trójka.